إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق برمبي عز وجل كي سنو درس توحيد كي سنو تيربو بدي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملي بالي نيغي تي بونتو بوبو nga xamni mo aju ci walu leral lu aju ci jaamu yalla te mu yalla ibada mumelni ñinga tego won sun baram fa borom tere bi doon waxe nan takunu ala lisan mithl at tasbih wad dhikr wat tahlil wan nutq bi shahadatayn كل أقوال اللسان المشروع من ذكر الله فإنها عبادة. من يوم جامو يالله دينا نيك تلامين. كم لملني سبال، لملني سكر، لملني وخ لا إله إلا الله. كذلك تود الدنيا عبادة سيري. مبولم وخ ينغ خمني. أي كاد لا ينيو يونال. تود يالله من يوي جامو يالله. من وكذلك كل ما في القلب من التقرب إلى الله جل وعلا فإنه عبادة. من كذلك مبولم لغا خمينتيني ميغي تي بير خولبي تي ياغا خمينتيني ديس نكو جيغن جيغن لو بوروم بي تبارك وتعالى لولاي جامو يالا لا سنكو كذلك ييغا خمني داي نيك تي خولبي كون لولو داي وناني امنا لو خمني تي خولبي لاي نيك ماغو fa melni manam nagn ko junjé won ci né mom jaamu yalla amna ci lo xamni day lambo ak lamiñ bi amna ci lo xamni day lambo xol bi amna ci lo xamni day lambo ci ri djibiti waaw bu ko défé kon ensemble bobu mom mo tuddu jaamu yalla mangok kon bu ñew rek genné ci ben né jaamu yalla ci lamiñ lay nekk rek ngay am fa dedet baye yeneen kon ana jaamu yalla ay xol ana jaamu yalla ay cëri ci biti wala nga ñew né jaamu yalla dal ci xol kessa la baye yeneen yi kon ana jaamu yalla ay lamiñ ana jaamu yalla ay cëri ci biti wala nga ñew né jaamu yalla cëri ci biti kessa la nga genné xol ak lamiñ dedet kon ben ensemble la bo xamni dafa lambo ñett yoy yep te sax waxon nañ la ni al iman shar'an lolay teki mune kal khawf war raja wal khashya war raghba war rahba wat tawakkul wal inaba wal isti'ana kullu hadhihi a'malul qalb mune kom lu deme niki ragal yaakar xemem wakirlu delu tit mune yi yep ay lan la ay mbir la yo xamanteni ni jeffe xol la xol mo koy def gis nga ko mango a'malul qalb al-luju ila Allah bil qalb wa khashyatu Allah wa khawfu war raghbatu ilayhi wa mahabbatuhu subhanahu delu bi xol li delu ci borom bi tabaarak wa ta'ala di laqku ci borom bi tabaarak wa ta'ala ragal borom bi tabaarak wa ta'ala tit ko xemem jëm ci mom bëgg ko wal ikhlas lahu ak selal ñel ko wan niyyatu sadiqa ak yene gu deug gu deug lillahi subhanahu wa ta'ala ñel borom bi tabaarak wa ta'ala li yeb ci xol lay taxaw كل ما في القلوب من هذه الأنواع فهو عبادة من مبولم رك لي خامني داي تخاو تي بير خول يي لا خيت لولي جامو يالله من وكذلك تكون العبادة على الجوارح مثل الركوع والسجود والجهاد في سبيل الله والجهاد بالنفس والهجرة كل هذه عبادات بدنية والصيام عبادة بدنية تظهر على الجوارح مني كذلك دينا نيك تي تيري تي بيتي كوم لو ملني ركوع سجود جهاد تي يونو يالا دغ ديك جهاد جهاد اك سبكان جهاد النفس غداي مني ييب اي جامو يالا لا يو خامتيني جامو يالا يجم لا كور جامو يالا يجم لا ndax lan ne yef day feñ ci li nga xamantene moy ciiri ci biti ruko da ngay gis ne ciiri ci biti dañ koy taxawé gis nga ko ciiri ci biti dañ koy taxawé donte xol bi tamit day participer ci bir ruko bi xol bi boy ruko xol bi ma ngay and ak ruko bi ci toroxlu bi tewlu bi soufé soufé lu bi masalan tay bo nekkon ci bir julli ngay ruko da ngay fekk ne kon jaamu yalla bobu di ruko ci bir julli da fay interpeller ñetti étape yeb ñetti aspect yeb xol bi day ñew lamine bi day ñew waye ciiri ci biti dañuy ñew ndax boy ruko di nga seug lan moy seug ciiri ci biti ñoy seug gis nga seug gogou seug lan la seug jaamu la seug toroxlu la seug soufé soufé lu la kon gis nga lolu day taxaw ci bir xol bi toroxlu gi te yalla tax soufé soufé lu gi ta tallul wa khudu ak tewlu gi te yalla tax gis nga lolu moy taxaw ci bir xol bi waye ndax lamiñ dana dess gannaaw dede lamiñ du dess gannaaw ndax boy ruko lay wax ha di nga takbir di nga ne allahu akbar da di jëm ci ruko ba da di fay wax la subhana ربي العظيم كون لامين بارسيبينا كون خولال جيلال ليغا خامني موي جولي nga jël liga xamni moy ruko ñetti catégorie wala ñetti forme jaamu yalla wala ñetti ciir yi nga xamni day dugg ci bir jaamu yalla yeb dañoo dajé ci bir julli dañoo dajé ci ruko kazalika ci sujjo gis nga lool kon imaginer ko ben way bu togon fa le rek mais ah man di luma julli waye dal sama xol mom ma ngi yeug bëgg yalla ak torox gis nga du tuddu yalla ci lamiñam ay ciirum kazalika duñu joxe li nga xamanteni ni mom moy jaamu yalla mom dal neena mbiri ci xol ba la yam alors que bo xolé jaamu yalla yi nga ciambar leen da fekk ne dañu lambo ñom ci ñetti aspect منكن فإن العبادة تكون على اللسان ميبن وعلى القلب مينار وتكون على الجوارح مينت منكن خمني دغ دغ جامو يالا دال دا نيك تي لامين امنا لو خمني يفي لامين لا امنا تي لو خمني دا نيك تي خول ناخ يفي خول لا امنا تي لو خمني دا نيك تي تير يي تي بيتي مانغو ناخ لان ناخ يفي ciiri ci biti la mune thumma hadhihi al-ibada tanqasimu ila ibadatin badaniyya wa ila ibadatin maliyya kon fofé borom keur borom téré bi dadi ra lay détaayel wonda jaamu yalla ni muy lambowé par rapport ak ciir yi ndax ben ciir kessé ci doomu adama mom lañ nan fa la jaamu yalla di yam kep wala di masalan tay ñu ne ndax jaamu yalla mom ci xol kessa la ngeum yalla ñu ne ci xol kessa la gis nga feñ na ci faram faacce gu leer ci ne ndekete jaamu yalla yamul ci xol kessa gis nga ko yamul ci xol kessa waye amna lo xamni walu lamiñ la tay fi tay bu amone ko xamanteni ni dafa bëgg dugg ci islam luñ koy wax lo ko mu dugg ci islam ñaari baatu sédé lañ koy wax lo gis nga faaw mu wax ñaari baatu seede yi ngir mën a ñëw dugg ci biir islam gis nga ko. Est ce que dañuy doyloo rek ne ah kii bëgg na yonent bi de kii bëgg na yàlla de kii bëgg na jullit ñi rek te moom waxul ñaari baatu seede yi ndax dañuy doyloo ne kii gëm na ni yonent bi dëggantaan yonent la te fekk waxul ñaari baatu seede yi duñ ko doyloo. Bu doon loolu la kon Abu Talib bokk ci ñuy dugg àjjana wala déet Abu Talib bàyyitixu yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye juru Ali ibn Abi Talib dem na ba yonent bi naan ko waxal la ilaha illallah te fekk mi ngi nekk ci sukuraat mu ne ko mu nekk kaddu goo xam ni dama la koy layalee ëllëg waaye da koo bañoon a wax. ànd ak loolu moom Abu Talib wax na seede ni diine yi mu xam yépp moom diine bi ci gën bi ci gën a dëggu mooy diine yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon kay kooku wane ne ni yonent bi ku dëggu la gëm na loolu mais nag ndax wax na ñaari baati seede yi ci làmmiñam da ko bañoon a wax gis nga ko. Kon bu fekkonte ne dañ naan li ci xol bi la rek Abu Talib la ca xolam kon mooy doon bëgg yonent bi dafa défendre yonent bi jël alalam dépensé ko ci biir islam mais taxut mu nekk julit gis nga. Kon ñooñee naan ngëm ci biir xol la képp nañu xam ni loolu ñuy wax diina nanguwu ko nañu xam ni loolu ñuy wax xel mu sell sax nanguwu ko. Bu ko defee kon diina ngëm yàlla jaamu yàlla dafa làmboo ñett yëf xol bi làmmiñ bi ak cër yi ci biti. Kon ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi jàlla waale amu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tay si defal leen ko. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.